tepsi de tepsi fındıklar, Ayşe de veli agamı sayıklar. Tepsi de tepsi fındıklar, Ayşe de veli agamı sayıklar. Aman aman Ayşem şanına, nasıl çıkacağım veli agamın yanına? Hey aman aman Ayşem nar diye, nasıl çıkacağım veli agama yar diye? Denizli acı bayam arası, veli agam nereden bulacak başlık parası? Denizli acı bayam arası, veli agam nereden bulacak başlık parası? Aman aman Ayşem şanına, nasıl çekeceğim veli agamın yanına? Hey aman aman Ayşem nar diye, nasıl vereceğim veli agama yar diye? Tepsi de tepsi pırasa, ufacık yaprağına kar yağsa. Tepsi de tepsi pırasa, ufacık yaprağına kar yağsa. Ayşe kızda kocasız kalsa, gece gündüz veli agama yalvarsa. Ayşe kızda kocasız kalsa, gece gündüz veli agama yalvarsa. Aman aman Ayşem şanına, nasıl çekeceğim veli agamın yanına? Hey aman aman Ayşem nar diye, nasıl vereceğim veli agama yar diye? Tepsi de tepsi fındıklar, Ayşe de veli agamı sayıklar. Tepsi de tepsi fındıklar, Ayşe de veli agamı sayıklar. Aman aman Ayşem şanına, nasıl çekeceğim veli agamı?